Faulty DL z ostatniego singla o tym samym tytule, co tak naprawdę on siebie nazywa. To Andrew Lustman, czyli Faulty DL z Nowego Jorku. Pewnie wrócimy do tej muzyki może już w przyszłym roku, bo grudzień za chwilę nam się będzie kończyć. Jest 11 grudnia dzisiaj. Została nam jedna audycja, a później już słyszymy się wigilijnie, bo z Wigilii na pierwszy dzień świąt między 3 a 6 rano Ciemna Strona Mocy. Robimy podział nocny na dwie audycje. Będą wyjątkowe osobliwości i wyjątkowa ciemno-jasna strona mocy. Prawie jak co roku się słyszymy w święta, to miło. W drugiej godzinie naszego spotkania dzisiejszego, 50 minut nam zostało, troszkę niespodzianek przyszykowanych. Oczywiście wrócimy do albumu Johna Coltrane'a, Love Supreme, jak najbardziej, ale poza tym Robert Del Naya, moi drodzy, tak, tak, ten Robert Del Naya, ten właśnie jedyny z Massive Attack, wydał właśnie album 10-utworowy Ludum Dare 31. Ciekawe, czy komuś mówi coś ta nazwa. Ja o tym albumie powiem za moment, bo zaczynamy od muzyki filmowej. Cliff Martinez, Cliff Owen i Steven Soderbergh. Podejrzewam, że ci, którzy oglądają niektóre seriale, niektóre bardzo wybiórcze, już wiedzą, że mówimy o serialu The Nick. A Cliff Martinez i Steven Soderbergh swoją przygodę zaczęli naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, bo w 1989 roku od filmu Sex, Lies and Videotape. I do tej pory, mamy 2014, udało im się razem stworzyć 8 filmów. Cliff pisał muzykę oczywiście, a Steven Soderbergh reżyserował oczywiście, ale mają już na swoim koncie razem 8 filmów i ten jeden serial, który właśnie pierwszy sezon się zakończył. Ja szczerze mówiąc, drugiego się już doczekać nie mogę. Nie będzie żadnych spoilerów. Kto The Nick nie widział, ten proszę uprzejmie może obejrzeć. Muzyka intrygująca. Powiem tylko, że historia dzieje się w Nowym Jorku na początku XX wieku. I The Nick to nazwa szpitala, w którym pracuje Cliff Owen. Więcej nie powiem. Thank you. Cliff Martinez i muzyka do serialu. Coraz lepsze są seriale i coraz lepsi ludzie tworzą te seriale i coraz lepsze aktorzy występują, coraz lepsi muzycy tworzą muzykę do nich. The Nick, Steven Soderbergh oczywiście. Ja się nie mogę doczekać nowego Hannibala, kolejnego sezonu, bardzo z chęcią i w przyszłym roku na pewno sięgniemy po ścieżki dźwiękowe z sezonu pierwszego i z sezonu drugiego do Hannibala. Dobrze. Robert Del Naya i Ludum Dare 31. Ludum Dare tak naprawdę to znaczy oddać grę. Stworzyć grę, oddać grę. To give a game. I to jest coś, co zostało stworzone w 2002 roku. To jest konkurs, który został stworzony przez Jeffa Howlanda, który jest bardzo prosty. Trzeba w 2 dni stworzyć grę komputerową i po prostu wrzucić ją na serwer, na stronę internetową i ona ma być możliwa, dostępna do grania w internecie przez strony internetowe. Na samym początku ten konkurs miał miejsce tylko i wyłącznie na forum. Teraz już jest cała strona poświęcona tym grom komputerowym. I Robert Del Naya stworzył album Ludum Dare 31. 10-utworowy album, rewelacyjny. Oczywiście wiadomo, że tylko i wyłącznie instrumentalny. Dokładnie pod gry komputerowe. Z możliwością wykorzystania, tylko z prośbą, żeby zawsze napisać, że to jest Robert Del Naya i że to jest od niego muzyka. Ale można tę muzykę przetwarzać, przemiksowywać, łączyć, rozczłonkowywać. Jak to sobie życzy? 10 utworów i to wszystko jest na stronie internetowej do pobrania za darmo. Link pojawi się za moment na naszej grupie Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Ja ciepło zapraszam. Zastanawiam się, czy u nas jest ktoś, kto pisze takie gry, może wykorzysta jego muzykę. Jeżeli tak, to proszę się podzielić na naszej grupie taką informacją. Robert Del Naya, Ludum Dare 31. No i stanęła nam płyta. Czy nie jest noc choklików? Nie ma co się nad tym zastanawiać. Bardzo mi miło, że nam stanęła płyta. Czy uda nam się ją uruchomić? Tak, cudownie. BC, G, HS, The Shovel. Świetne tytuły, tylko The Shovel jest tytułem tak naprawdę, a reszta to są literówki. BC, G, HS to są tytuły utworów na tym nowym albumie. Wyjątkowym bardzo albumie Ludum Dare 31, czyli Ludum Dare 31, Robert Del Naya. Wypuszczone 10 utworów do minigier komputerowych, które są tworzone przez ludzi w domu i wrzucane na stronę internetową, i jest to wielki konkurs. I bardzo fajnie, bo większość z tych gier nie ma właśnie podkładów muzycznych, jest brak tej muzyki. No, nie wolno używać muzyki do gier komputerowych, jeżeli się nie ma do tej muzyki praw autorskich. A tu Robert wyraźnie napisał, że proszę uprzejmie, bez żadnych opłat tych 10 utworów można używać, można je sobie też załadować na komputer, każdy może. Link już jest wrzucony na naszą nową oficjalną grupę. Przypominam, że to nowa oficjalna grupa, Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, na znanym portalu społecznościowym. I te 10 utworów tak naprawdę może służyć też DJ-om, bo można robić z tego naprawdę przedziwne rzeczy. Tylko 4 przesłuchane, a jeszcze 6 zostało. Zapraszam do załadowania tego do swojego własnego komputera i przesłuchania w całości, bo to naprawdę frajda przed choinką. I taka trochę zapowiedź tego, że Massive powoli, powoli, ale Massive Attack nareszcie powraca. Co stanie się, jeżeli spotka się muzyk, kompozytor elektroniki z Meksyku z jazzmenem z Francji? Całkiem dobry album powstaje. Being Human Being, Eric Truffaut i Murkoff. Eric Truffaut i Murkoff na wspólnym albumie Being Human Being i myślę, że tym albumem zajmiemy się w okresie świątecznym. To chyba będzie idealnie. Aleksandra Kraszkowska, pięknie się żegnam, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Lista utworów na stronie słuchaczy csm.info.pl pojawi się tuż po audycji. John Coltrane, Love Supreme, na dobry tydzień.